أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نفخر بمولودات محمد مصطفى رام صلوات، سيد السادات محمد مصطفى رام صلوات، حنون بالبدا محمد مصطفى رام صلوات، geçen bir derste cuma günleri tırnakları kesmeyi ve yemekten evvel el yıkamanın ve yemekten sonra el ağız yıkamanın faziletinden bahsetmiştik. Cuma Müslümanların çok muhterem bir günleridir. Kıymetli bir günlerdir. Bu güne hürmeten Müslümanların yapacağı birçok vazifeler vardır. Cuma günü hiç olmazsa ya perşembeden ya cuma sabahından gusül edip yıkanmak, cuma namazına gusül abdestiyle gelmek. Temiz esbab mümkünse onu giyip öyle gelmek. Cuma namazına erken vakitte gelmek. Namaz ezandan sonra da gelmesi olur da asıl efdallahın cumaya çok erken vakitte gelebilmek. Ashab-ı kiram zamanlarında müsabaka ederlermiş. Bazen sabah namazından sonra çıkmazlarmış ki geç kalanlardan olmayalım diyerekten. Çıkarsa hemen abdestini tazeleyip derhal camiye girermiş ki ilk girenlerin mükafatı çok yüksek oluyor. Bunu kazanmak için öyle yaparlarmış. Bunlar aynı zamanda insanlara hem bu ibadet sevabı alıyor, hem de insanların işleri hem kolaylaşıyor, hem de o fakirlik denilen zorluk, sıkıntılık insanın üzerinden gidiyor Allah-u Teala'nın lütf, keremi, ihsanıyla. Bugün ettakî kerîmün alallâh. Takî, Allah'tan korkan müttakî kimse. Günahlardan kaçan, ibadat-ı taatını terk etmeyen, vaktinde ifa eden, günahların büyüğü, küçüğü, hatta mikrofların ufağı olan her mikroftan da sakınıyor. Kerahat iki kısım, tenzihi tahrimi, tahrimi harama yakın, tenzihi daha ufak, bunlardan da sakınıyor. Yani hiçbir Allah-u Teala'nın razı olmayacağı, peygamberin de razı olmadığı her şeyden elinden geldiği kadar kaçmaya çalışıyor. Bu insanlarda tahakkuk etmez, sıdık denilen sadakat kendisinde belirmedikçe, sadakat kendisine belirmedikçe ittika denilen nimete ulaşamaz. Sadakat kendisinde belirmez. İlahi ente maksudi ve rıdaki matlu diyerekten Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rızasını rehber edinmeyen insan, rıza-i ilahiyeyi hedef edinmeyen insan ne sıdkı elde edebilir ne de ittikayı elde edebilir. Bugün böyle, yarın da başka türlüdür. Halbuki sıdık hakkında şöyle bir şey gördüm, çok hoşuma gitti. Sıdık, Allah-u Teala'nın bir kılıncıdır. Allah'ın kılıncıdır. Kim o sıdka sahip olursa, Allah-u Teala'nın kılıncını eline almış oluyor demektir. Sıdık, bunun için büyük demiş ki, büyükle, iki tane farz var insanlarda. Bu farzın birisi muvakkattır. İşte ikindi namazının farzı, kıldık bitti. Muvakkattı. Onu kılıncaya kadar kıldık, üzerimizden o farz gitti. Ta akşam olacak, biz akşamın farzını kılacağız, o da gidecek. Üçer beşer dakikalık muvakkat farz. Muvakkat. Mahdut saatlerle vakitlerin zekat da öyle, haç da öyle, Ramazan da öyle. Kendilerine mahdut, vakitlerine mahdut. Ama bir de farz-ı daim var. Farz-ı daim sadakattir diyor. Farz-ı daim sadakat. Bütün hareketini sıdk ile yapıyor. Ben neyim? Müslüman. Tekrar. Müslümanlığında sadık mısın değil misin? Sadıksan Allah'ın emirlerine sığacaksın. Yasaklarından kaçınacaksın. Sadakat bunu icap ettirir. Yok ben Müslümanım ama ne namaz kılarım ne de oruç tutarım. Senin Müslümanlığında sadakat yok demek. sadıksan bir sözünün eri olacaksın. Söz veriyorsun, Müslümanım diyorsun. Müslümanım dedikten sonra ben sana şu 5 kuruşu vereceğim. Sen şu işi yap, ben sana şu 5 kuruşu vereceğim diyorsun. Birisi vaat ediyorsun birisine. Fakat o adam işi yapıyor, sonra diyorsun ki ben sana onu verecektim ama veremeyeceğim artık. Bana ihtiyacım var diyorsun. Sözünden dönüyorsun yani. Bu sözünden dönmek. Neyse, Müslümanım dedikten sonra Müslümanlıktan dönmek de odur. Yani Müslümanlığın icabına mugayir hareketler. Müslümanlığın istemediği işleri yapıyor. Kim Müslümanlıkla barışmaz o işte. Müslümanlıkla barışmayan işleri işleyen insanlarda sadakat yok demektir. Onun için diyor ki farz-ı muvakkat namazdır. Farz-ı daim sadakattır. Farz-ı daimi olmayanın adamın, farz-ı daime riayet etmeyen adamın farz-ı muvakkati de kabul değildir diyor. O demiş. İmam-ı Kuşeri'ye bak. Farz-ı daimiyeyi riayet ediyor. Sadakati yok yani. Sadakatine riayeti yok. Sadakatine riayeti olmayanın muvakkat farzlarını da kabul değildir diyor. Yani çünkü esasa riayeti yok diyor. Çünkü İslam 3 esas üzerine kurulmuştur. İslam'ın kuruluşu 3 esas üzerindedir. Birisi hak, ikincisi sıdık, üçüncüsü de adalet. Hak, hak üzerine yani. Allahümme erinel hakka, hakkan diye dua ediyoruz ya. Hak üzerine. Hak nedir? İslam dinidir. İnne dine indellâh lisan yani. Bu İslam dini hakkı üzerinde duruyorsun. İmanın, İslam'ın olduğu gibi. İkincisi, bu dediğinde sadakat lazım. Dediğinde sadakat lazım. Üçüncüsü de adaletten ayrılmak lazım. İşte uttukâkı, itakî bu esaslara riayet ediyor. Allah-u Teala'nın yasaklarından yılandan korkar gibi kaçıyor. Yılandan, aslandan nasıl kaçar insan? Çünkü o aslan adamı parçalar. Kabahat işlediğinde onun için değil. Aslanın sıfatı yırtıcıdır. İster kabahatin olsun, ister kabahatin olmasın. Gördü müydü parçalar adamı. Yılan da öyledir. Kabahati kabahatsiz. Yakaladı mıydı adamı sokar. Bunlardan bizim korktuğumuz, bizi canımıza dokunmasınlar diye korkuyoruz bundan. Şimdi bak. Dostun birisi dostunu ziyarete gidiyor. En son odası büyükçe adamların. Şöyle bir köşede oturuyormuş. O da kapıdan içeriye girmiş. Bakmış ki koca bir yılan dışarıda duruyor. Tabii görünce ürkmüş. Ürkmüş. Ürkünce çekilmiş. Adam demiş ki gel gel. Ürkme. Ne ürküyorsun gel. Artık o büyükten cesaret alarak gitmiş yanına. Evlatmış. Allah'tan korkandan her şey korkarmış. Allah'tan korkandan her şey korkar. Bak Allah'tan gayr... iyi de bak dinle. Allah'tan korkandan her şey korkar. Allah'tan başkasından korkanda da Allah'tan başkasından korkanda da iman zayıftır. Çünkü bütün eşya Allah-u Teala'nın emrine müsekkardır. Atı da, ayısı da, aslanı da, kaplanı da, nesi varsa yerde gökte. Hepsi Allah-u Teala'nın emrine müsekkardır. Allah-u Teala'nın emri olmadıkça hiçbirisinden bir zarar gelmez. Mikrobu da onun içerisinde. Bugün insanların ödü kopuyor mikroptan. O mikrop hiç zannetmeyiniz ki kendi başına amildir, kendi başına muhtardır, istediğini yapıyor. Hayır öyle iş yok. Koca insanız da yapamıyoruz biz istediğimizi. Koca insanız da gökte uçuyoruz. Bugün de istediğimizi yapmaya gücümüz yok bizim. Allah-u Teala dilerse oluyor o iş. O ufacık mikrop kendi başına nasıl yapsın o işi? İmkanı var. Onun için bütün eşya Allah-u Teala'nın emrinde müsekhardır. Onun emrinin dışında hiçbir şey yapamaz. Bunu bilir de insan ki hiçbir şeyden korkmanın lüzumu yok. Korkacaksan Allah'tan. Çünkü bütün kuvvet Allah-u Teala'nın. Başka kimse de bir şey yok. Şimdi o adamcağız diyor. Bu menakibi orada. İmam-ı Kuşeyri'nin 113. sayfası. Şimdi bu adam gitmiş ziyarete ya. Demiş, cuma namazı bugün cumaymış. Cuma ziyareti yapıyor adam. Cuma namazına ne yapacaksın demiş. Cuma namazına bizim cuma mescidine 24 saatlik yol uzak bize demiş. Yani bir gece bir gündüz 24 saat yürünürse cuma mescidine gidilir demiş. Uzaktır bize. Çöl yerde. Çöl yerde. Bugünkü gibi şu atıma sahip de yok. Yedevine gidecek, yiyen gidecek. 24 saatlik yoldur diyor adam. Gelen ziyaretçi bu adama Cuma mescidinin 24 saat uzakta olduğunu ifade ediyor. İster misin Cuma namazına gitmesini? Tabii isterim diyor. Eshab-ı Sıdık. Eshab-ı Sıdık'a Allah-u Teala'nın verdiği kudreti anlatmak için şu misali söylüyorum size. Eshab-ı Sıdık'a Allah-u Teala nasıl bir kudret veriyor, bir kuvvet veriyor bakınız. Kalk diyor. Kalkıyorlar, evden çıkıyorlar. 5-10 adım ne kadar bir mesafe gidiyorlarsa cami karşılarına çıkıyor. Giriyorlar, cumalarını eda ediyorlar. Cumalarını eda ediyorlar, çıkıyorlar cami. Şimdi o götüren efendi duruyor orada. Camiden çıkanları seyrediyorlar. E diyor? Diyor ki yanındakine, La ilahe illallah diyen çok diyor. Bunlar hep La ilahe illallah diyenler camiye gelmişler. Kıldılar, gidiyorlar. Fakat Eshab-ı Sıdık pek az diyor. Sıdık, doğru adam. İşinde, bütün muamelesinde, bütün harekatında. Allah-u Ekber. Namazı duruyoruz, sanıyoruz. Neden? Allah-u Ekber'in ekberliğini daha henüz tatbik edememiş üzerinde. Allah-u Ekber deyip de böyle sadakatle yapışan insana Allah-u Teala yerleri dürer. Bir an içerisinde şark ile garp onun emrine mühiyyadır. Elin yaptığı, gavurun yaptığı bir uçak seni 3 dakikada, 5 dakikada, 3 saatte Mekke'ye götürüyor da Allah-u Teala'nın kudreti seni istediği yere götüremez mi? Şaşırma burada, düşünme. Olur mu dersin hoca efendi, bu ayakla gideceksin. Bu tayyarenin makinesine benzemez. Allah-u Teala'da öyle görünmez makineler var ki insanı böyle şark ile garp arasında istediği gibi dolaştırır o zaman. Melekleri onlardan değil mi? Şeytan da ondan değil mi? Şeytan da Allah'ın bir mahluk iken şark ile garp kızacık ona. Şeytana verdiği kuvveti Allah, meleğine verdiği kuvveti Allah Celle ve Ala efsali mahlukat olan mümin kuluna vermez mi? Sen sıt bile Allah'a yapışla bak Allah sana ne yapıyor? Ama işte o sadakattan uzaklaştıkça Allah-u Teala insanları terbiye için her türlü şeyi yapar. O da terbiyesidir. İttika sahibi. Allah'tan kork. Korkmak üzerimize borç. Çünkü kainatın sahibi o, varlıkların sahibi o, bizi de bu dünyaya bir ibret için, kendisi imtihan için getirmiştir. Burada hepimiz muvakkatız. Hiç kimsenin malı değil burası. İstersen bu dünya hepsi senin olsun. Muhakkak bir gün bırakıp gitmek mecburiyetindir. Bırakıp gideceğin yer mezarlık değil, Allah'tır Allah. Bırakıp gideceğin yer mezarlık değil, Allah'tır Allah. Bunu hatırından çıkarma. Bu ceset emanettir. Bu cesedin içine Allah bir ruh vermiş. O ruhtur itibar, o ruhadır itibar. O ruh çıktı mıydı, bunu sokarlar o toprağın içerisine. Sen ona çok kıymet veriyorsun, hepimiz veriyoruz ya. Azıcık uykumuz eksik olsa, amanın onu telafi edelim. Azıcık gıdamız eksik olursa, amanın onu telafi edelim. Şu kadar gloriye ihtiyacımız var, bu kadar şuna ihtiyacımız var. Besle o vücudu. Bu beslediğin vücut, bu can çıkar çıkmaz, hadi sokuyorsun o mezar içerisine. Ne olur, bir gün mezarcının yanına git de, 5-10 gün sonra ölmüş bir adamı bir açsın da gör bakalım. Bu pek sevdiğin, çok toprak kondurmadığın o adam bak ne hale gelmiş. Ne cifi olmuş. Ödün kopar korkundan Allah'a sırrıya. Ama bunlar bizim hiç kulağımıza girmez. Benim kulağıma girmiyor ki sizin kulağınıza girmez. Allah affetsin etsin bizi. Akıbet bundan ibaret kardeş. Akıbet bundan ibaret olunca dünyanın hiç kıymeti yoktur. Dünyada Allah'ın rızasını ara. Servet arama. Servet arama. Arayacaksan Allah'ın rızasını ara. Çünkü servet burada kalacak ve onun hesabıyla mesul olacaksın yarın gittiğin yerde. Ama Allah'ın rızasını kazanırsan ne mutlu sana. Dünyada senin, ahirette senin. Kerimin alallah. İşte o müttaki olan, rızasını arayan Allah'ın günahlardan korunup kaçınan Allah-u Teala'nın de iki manası var kerim. Kerim insana atılmırsa izzet, şeref sahibi. İzzet, şeref sahibi. Allah-u Teala'yı atılmırsa İn'am-ı İhsan sahibi. Yani ikisi de cahit. Şimdi müttakiye Allah in'am-ı İhsan'ı bol eder. Müttakiye Allah-u Teala in'am-ı İhsan'ı bol eder. Çünkü Allah-u Teala'nın indinde de azizdir. Müttaki. Çünkü kendisine karşı bir saygısı, bir hürmeti var. Şimdi orada uzat diyor ki iki farz. Farzı daim. Sadakattan ayrılma her an için. Alışında, verişinde, işinde, gücünde, harekatında Daima sadakati muhafaza et. Eğer sen bu muhafazayı, sadakati muhafaza edebilirsen, Allah-u Teala buna mükafatan sana bir ayna verir ki, sana bir ayna verir ki, hani basiret diyoruz ya, bu basiret aynasını sana verir, bu gözle değil, bu verdiği basiret aynasıyla dünyayı da ahireti de ve dünya ahiretin bütün acayibini görürsün gözünün önünde. Bu gözün içine kainatı Allah'ın sokuyor. Hiç olacak şey mi? Bebek dediğimiz ufacık bir şey. Bu bebek dediğimiz göz bebeğinin içerisine şu kainatını sokuyor. Baktığım vakti koca göğü görüyorsun işte. Yıldızlarından, ayısından, ayıyla, güneşiyle görüyorsun. Halbuki o güneşin büyüklüğü bu dünyadan ne kadar büyük? Bu öteki tarafı ne kadar işte vücudu yok onun. Herkes şey söyler. Görmediğimiz yer. Bu kadar uzakta olan bütün kainatı şu gözün içine sokuyor. Gece yıldızını da görüyorsun, ayını da görüyorsun, güneşini. Ufacık bir bebek. Bunu böyle soktuğu gibi Allah-u Teala senin o basiret gözüne de hem dünyayı hem ahiret her tarafını gösterir. Bütün acayip cennetini de görürsün, cehennemini de görürsün, herkesini görürsün. Hiçbir şey senden uzak kalmaz. Peygamberin gördüğü gibi, evliyalarının gördüğü gibi, bu velilerin gördükleri gibi. Sana verir Allah. Neden? O sen sadakata yapışacaksın. İster mi kadar? Sadakata yapış. Bu sadakatiye yapışmak için de takva yolundan ayrılmayacaksın. Sabahleyin mışıl mışıl uyu. Ne olacak? Güzel uyku bırakılır mı şimdi? Ne yapalım namaz? Evde de kılınır ya canım. Hoca efendi kılınır ya. Hastaysan kılınır. Hasta değilsen Resulullah'ın emrine ittiba etmek lazım. Resulullah sevilmedikçe, Resulullah'ın yolunda gidilmedikçe ittika denilen şey hasıl olmaz, sıdık denilen şey de hasıl olmaz. Sıdkın, takvanın, her şeyin husulu peygamberin yolu. Onun yolundan zerre kadar ayrıldın mı gökte uçsan da para etsen. Allah affetsin cümlemizi. Bu husustaki ders çok uzun. Üç günden beri okumakla bitiremedim şu sıdık meselesi. Sıdık aynı zamanda ihlası da bir gidiyor. İkisi birbirinin bağlantısı birbirine arama. Okumasını bitiremedim. Yalnız işte şu iki tane mesele öğrenmişler. Şimdi namaz evde olur dedik ya. Olur ya. Şimdi dinle ama. Et-tekbiratü'l-ula. Allahu Ekber diye namazı başladığımız şu ilk tekbir. Cündürüke her recül. Dedişiyor buna adam. Maal imam. Namaz vaktiyle gelmiş. Bazı büyükler derler ki 40 seneden beri ezan-ı Muhammediyi caminin içinde dinledi. Yani namazdan evvel hazırlanıyor, camiye girip ezanı camide dinliyor. Zamın içerisinde. Çünkü dünya var hoca efendi çalışacağız ya, çalışacağız. Fakat peygamberin şu duasını hatırından çıkarma. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya beni ahiretin hayırlarından men eden dünyadan sana sığınırım diyor. Beni ahiretin hayırlarından alakoyan dünyadan sana sığınırım. Çok var efendim geliyor bugün 1000 lira 10 bin lira gelecek. Ya şöyle bir şey gelecek. Ama seni ahiretin hayırından alıyor sabahleyin uyutuyor seni. Sabahleyin seni uyutan bu dünyadan Allah'a sığınıyoruz. Allah'a sığınınca bize de diyor ki siz de sığının Allah'a. Siz de sığın. Şimdi bak, et-tekbiratü'l-ula yüdrükü her racülü malima. İmamla beraber Allahu Ekber tekbirine erişiyor. Hazır yani camide. Bu tekbir-i'ulayı biraz da şey yapmışlar. Daha genişletmişler. Ne zamana kadardır? Kimisi demiş, Sübhanek bitinceye kadar yetişirse yetişmiş sayılır. Elham'ı bitirinceye kadar yetişirse yetişmiş sayılır. Bazı da rükudan evvel yetişirse yetişmiş sayılır diye biraz müsamahalı fetvalar vermişler. Bize orası lazım değil. Bize tekbiri uladı imamla beraber Allahu Ekber diye hazır adam. Bunun hazır olup da Allahu Ekber deyişi hayrun lehu. Bu adam için hayırlıdır. Min elfi bedenetin yusbiha. Elf bin. Bedene deve. Bin tane deveyi tasadduk etmekten hayırlıdır. Allahu Ekber'i imamla beraber diyebilmek. Sen istediğin kadar yat uyusa var ben şimdi. Allah bizi affetsin. Affetsin. Affı bol. Fakat bize de istikamet nasip etsin. Et-telbînetüm mecemmetüm lüfâdil mabız tersibiz râmlı hızı. Et-temrubüttem meselâ bi mesel. فالحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، والزن بوزن، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والزن بوزن. فما كان من فضل فهو ربا. Faizin aslı. Hurma alıyor. Kaç tane hurma aldın? Farz ederim. 10 tane hurma. 10 tane hurma verir. Bir oku hurma aldın. Bir oku hurma verir. Bir kilo aldın. Bir kilo verir. Canım ben sana bunu yazın verdim de işte şimdi de kış geldi artık darlık vakti. Bu bire bir olur mu ya? Sen ben sana bir kilo veririm ya. Ya bir denk veririm ama sen bana vakti gelince bunu 1.25, 1.50, 1.75 ödersin. Niçin? Benim malım bu. Benim malımı sen boş yerde kullanacaksın. Ben bunu şimdi sataydım, para ederdim. Bu parayla da şöyle şöyle işler görürdüm. Binaenaleyh sen beni bu hayırdan alakıyorsun. Binaenaleyh ben bunu sana veririm ama biraz bana fazla vermek şartıyla. İşte bu fazla faiz. Ne de? Hurmada, buğdayda, arpada, hatta tuzda. Komşudan gittin, komşu bizim bu akşam tuzumuz kalmadı. Bana bir parça tuz ver. Sen fincan götürürsen, şöyle silersin, fincanı kararlar, öyle alırsın. Ertesi günde komşu aldığın sana tuzu getirdim, buyurun der, aldığın kadar verirsin. Bire fazla verirsen olmaz. Altın da buna göre, gümüş de buna göre. Bunun artığı herhangi şeyde olursa olsun, riba. Bundan Allah cümle ümmet Muhammed'i biz de kurtar. اَتَّهْجِيرُ اِلَى الْجُمْعَةِ حَجُّ فُقَرَاءِ اُمَّتِي Cuma namazına şimdi bak. Hep dedik ya şimdi dünya vazifeler var. Bekliyoruz ezan okunsun da. Ezan okunsun da biz de Cuma'ya gidelim hemen kılalım. Kurtulalım işte. Cuma vaktini erken gitmek. Şimdi evvel düşünün. Eski sahab. Fener'den giderlermiş camiye sabahleyin. Gittikten sonra da bazen çıkmazlar böyle geç gidenlerden olmayalım diyerekten. Çünkü birinci gideninki galiba deve, ikinci gideninki bilmem ona göre, dördüncü gideninki devo, yumurta oluyor. Sadaka etmiş gibi. Bu kadar çok fazileti var. Bunun için erken ne kadar Cuma'ya gidebilirsen o kadar çok sevabı var. Bunun için ettehciru ile Cuma haccü fukara ümmet. Benim ümmetimin fukarasının haccıdır. Fukara olan ümmetimin haccıdır Cuma'ya erken gitmek. Hac sevabı var yani onda. Hac sevabı. Hacca gitmek kolay değil yani. Çok para gidecek. Herkes o parayı temin edemez. Sonra herkesin sıhhatı da müsait olmaz. Sıhhatın müsait olmayınca, paran da müsait olmayınca gidemezsin. Gidemeyince Cuma günü erken vakitten gider camiye oturur. Kur'an'ını okursun. Tesbihlerini çekersin. Vaaz-ı nasihat varsa onları dinlersin. Derken Cuma gelir. Kılarsın. Kılınca da çabuk kaçmanın yoluna bakma. Camiye ilk gelenle son çıkanlardan olmaya çalış. İlk gir, son çıkandan ol. Aftarlan budur. Ettevâdu'u la izidül ak illâ rıfata. Tevâdu, alçak gönüllülük. Alçak gönüllü olmak la izidül ak de illâ rıfata. Bu alçak gönüllülük olmak insanı alçak etmez. İnsanı alçak etmez. Daha insanın makamını âli eder. Derecesini yüksek eder. Fetevâbû. Öyleyse birbirlerinize mütevazı olunuz. Kusurlarından dolayı birbirlerini muakaz edip de bunu hor görmeyin. Tevazı edilir. Müslümanlık dışı da pek hoşuma gider. Bir Müslüman kendisini diğer Müslümanların hangisinden olursa olsun bir derece üstün görürse, bir derece üstün görürse, o Müslümanın şeysi çok zayıftır. Acı atlar söylemişlerdi, ben bunu değmedim. Kendisini bir zafa görüyor, zayıf bir adam görüyor. Hor hakir gördü bir adam. Ben bundan elbette iyiyim diyor. Hayrım var, hasenatım var, şuyum var, buyum var. Meziyetlerini sayıyor. Ondan kendisini bir derece üstün görmesiyle en aşağı mertebe düşüyor. Bu görüşü itibarı. Çünkü ne kadar insan görürsen, mahluk görürsen gör, hiçbirisi kendinin değildir, hepsi Allah'ın kuludur. Ne kadar mevcut varsa hepsi Allah'ın mevcut kuludur. Değil ki onu hor görmek, Allah'ın varisliğini hor görmek oluyor o. Sendeki meziyet de Allah'tandır. Ondaki zuaflık da yine Allah. Onu öyle yaratmış, sen de böyle. Öyleyse fetevâdû daima birbirlerine karşı tevazu ediniz. Birbirlerine karşı tevazu ediniz ki yerfe'ukumullah, Allah da sizin makamlarınızı âli eylesin. Yükseltsin sizi. Sizin yüksekliğe nail olmanız başkalarına karşı göstereceğiniz tevazuya bağlı. Yine burada bir ikinci rivayet ile et-tevadu'u, tevazu la yuziru'l abde illa rıfkada. O tevazu, alçak gönüllük, insanı hiçbir zaman alçaklık yaptırmaz. Muhakkak onun rıfkatına yükselmesine sebep olur. Öyleyse fetevadu'u yerfa'kumullah. Öyleyse siz hep birbirinize karşı mütevazı olsun. Geçen bir şey dinledim. Hadise. Bir adam bir kabahat etmiş. Vazifesinde. Suyu istimali olmuş. Bundan dolayı ceza görecek. Muahaza olmayacak. Bir dostu onu himaye etmiş. Nasıl onun borçlarını kapattıysa kapatmış. Himaye etmiş, onu mesul olma durumundan kurtarmış. Kurtardıktan sonra bir gün gelmiş ki o kurtulan adam kendisini kurtaran adamı dava etmiş. Dava etmiş. Kendisini kurtaran, mesuliyetten, yükün altından kurtaran adamın aleyhine dava açmış. Derken dava iftirama. Kamilen iftiradan ibaret olan davayla adamı atıyorlar içeriye. Tabii tahkikat neticesinde kurtulacaksa da adam gidiyor içeri ülkeye. Bir yazı görmüştüm Bursa'mızın cami kibirinde levha olarak. Orada diyordu ki İttekü şerre men ahsente ileyh. Bunu buradaki bazı camilerde de görmüştüm. Kitapta da görmüştüm yerini. Bazen Hazreti Ali Efendimiz'e atfederler bu sözü. Bazen hadis diyenler de olmuş. Her ne olursa olsun kibari kelam güzel bir söz. İyilik ettiğin adamın şerrinden sakın. O zaman cami kibirin büyük bir hoca efendisi var. 90 küsur yaşında ahirette intikal etti. O hoca efendi de hayatta. Gittim dedim ki hoca efendi bu lafanın manasını ben anlayamadım. Çünkü o zaman daha gençlik de var. Her şeye güzel aklımız ermiyor. İnsan bir insana iyilik eder de bundan nasıl şer gelir insana? İyilik etsin de arkasından şer gelsin akıl kabul etmiyor. Ne dese bana sonra öğrenirsin oğlum dedi. Sonra öğrenirsin dedi. Bu kadar kesin. İzah et. Zaman öğretiyor insana sana. Niçin? Ehli olmayan insanlara yaptığınız iyilikler size pişmanlık getirir neticede. İyiliği ehline yap. Şimdi tevazu edeceksin. Yavrada mı tevazu ederim? Bu da Allah'ın kuludur ama. Tevazu adamına, sahibine, yapılması lazım gelen kimseye tevazu. Vel af. Kabahat etmiş. Özür diliyor. Yaptım diyor. Kusurum var. Affettim diyor. Sen onu affedersen la izzidül abde illa izle. O af senin izzetini artırır. Affetmekle düşük mertebeye düşmez. Bilhassa affettiğinden dolayı aziz olur. İzzetin artar. Öyleyse fa'fu affediniz ki yu'izzükümullah, Allah sizi de aziz eylesin. Af sahibi olur. Onun için gitsin bir kardeş yine bir kabahatten dolayı küsmüş. Ne kadar kaç zamandan beri yalvarırım yapma. Affet. Eşeriyettir, yapmıştır. Affetmem de. İnadı inat. Affetmem. Bu olmaz. Müslümanlığa sığmaz bu. Affederse ne olur bir şey zarar gelmez ki. Ama ne için yaptın? Sen burada konuşmuş. Mühim bir şey de değil. Ve sadakatü. Sadaka. Para vereceğiz. La tezidul mal illa kesreten. Mesela 100 liramız var farz edelim. 10 lirasını veriyoruz. Kalıyor 90 lira. Azalıyor. Burada diyor ki illa kesreten. Hayır. 100 ve verdiği niyete göre 150, 200, 300, 10, 1000 olur. Ne olur? Allah Teala bir en aşağı 10 verir yani. Bu muhabbettir. Ama diyeceksin ki sen gelmedi, ben verdim de arkası gelmedi. Demek ki ahirete verilecek bu zamanda. Tetesaddagu. Ey kardeşler, muhakkak sadaka veriniz. Her gün için veriniz. Sadaka bir güne mahsus değildir. Her gün veriniz, hem her saatte veriniz. Hem verirken biliniz ki sizin 360 tane ek kemiğiniz vardır vücutta. Bu ek kemiklerinizin her birisinin sadaka hakkı vardır. Bak ne güzel kullanıyoruz bunları. Bu güzel güzel kullanılan vücudun hakkı sadaka ile ödenir. Binaenaleyh her gün bu nimetlere şükrederek. Bunlar bir nimet hepsine bakar. Elimizi ayağımızı oynatabiliyoruz, sözümüzü söyleyebiliyoruz, gözümüzü görebiliyoruz. Bak bunları yapamayan kardeşler var. Yürüyemiyor, göremiyor, işitemiyor, elini ayağını oynatamıyor. Gözümüzün önünde bunlar her gün dolaşıyor bizim. Bu o zaman görmenin, konuşmanın, yürümenin ne büyük nimet olduğunu bilince öyleyse fetal haddeku bunlara şükren her gün tasaddık. Çünkü bu nimet her gün tazeleniyor üzerimizde. Fetasaddeku yerhamkumullah. Allah-u Teala'nın rahmetine, merhametine ulaşmak istiyorsanız, malınızın da kesretini istiyorsanız muhakkak surette tasadduk ediniz. Şükren lillah. Şükren. Ettevbetu. Estağfirullah. Tövbe ya. Tevbe ya Rabbi. Estağfurullah. Nedamet diliyoruz. Şükran'a gidiyoruz. Ettevbetu minezzem. Yaptık bir hata. Hatanın arkasından estağfurullah. Tövbe diyoruz. Ama en yitube minhü sümme la ye'ûde fî. Bir daha yapmamak üzere. Bir daha yapmamak üzere yapılan istiğfar, istiğfardır. Dolaşıyor bizim. Bu o zaman görmenin, konuşmanın, yürümenin ne büyük nimet olduğunu bilince öyleyse fetal haddeku bunlara şükren her gün tasaddık. Çünkü bu nimet her gün tazeleniyor üzerimizde. Fetasaddeku yerhamkumullah. Allah-u Teala'nın rahmetine, merhametine ulaşmak istiyorsanız, malınızın da kesretini istiyorsanız muhakkak surette tasadduk ediniz. Şükren lillah. Şükren. Ettevbetu. Estağfirullah. Tövbe ya Rabbi. Tevbe ya Rabbi. Estağfurullah. Nedamet diliyoruz. Şükran'a gidiyoruz. Ettevbetu minezzem. Yaptık bir hata. Hatanın arkasından estağfirullah. Tövbe diyoruz. Ama en yitube minhü sümme la ye'ûde fî. Bir daha yapmamak üzere. Bir daha yapmamak üzere yapılan istiğfar, istiğfardır. Makbuldür indiyallâhi de akıl. Yine bunu bir daha izah. Ettevbetün nasuh. Tevbi nasuh. Neymiş? En nedemü alezzem. Yaptığın işe, fenalığa, günaha nedamet. Nedametin kendisi tövbe oluyor. Ah anasını, işin yaptım ben bunu. Hiç bana yakışır mıydı bunu yapmak? Bu pişmanlık içeriye geliyor. Bu pişmanlık içeriye gelince bu tövbe oluyor. Pişman olduğunuz yaptığınız zaman. Bu pişmanlık sizin için tevbe-i nasuh. Yine yufak. Ve testevfirullah bine demir. Binaenle şimdi nedametinden dolayı bunu yaptığın zaman bu halinden dolayı, nedametinden dolayı Allah-u Teala istiğfar edersin. Sümme la teud ileyhi ebeda. Bir daha ona katliyen dönmemek şartıyla. Cigara içmeyecek, içki içmeyecek, kumar oynamayacak, sahip fenalıkları gitmeyecek. Buna tövbe etti. Bir daha buna dönmemek lazım. Bugün tövbe edin de yanında yine cahillik bir oldu. Bir daha tövbe ederim. Bu olmaz. Et-tevhid. La ilahe illallah. Nedir? Tevhiddir. Tehlil ederler, tevhid ederler. Bu la ilahe illallah. Tesbihler de buna dahildir. Tekbirler de buna dahildir. Semenül cennet. Cennetin parası var. Cenneti bedava vermiyorlar bize. Parayı dikkat edelim. Güzel. Dünyada da bir köşkü veriyorlar ama adama bedava vermiyorlar. Kıymeti köşküne göre para istiyorlar bizden. Bu kadar para versen bunu sana veririm diyor. Cennet de böyle. Cennet de bize satıyor Cenab-ı Hak. Neyle? La ilahe illallah demekle. La ilahe illallah semenül cennet. Kendisini parası o. Onu vermiş oluyor. Velhamdülillah. Velhamd. Semenü küllü nime. Bütün nimetlerin de parası. Ve bunların meyvesidir. Meyvelerdir. Veyetes kasuner. Cenneti bir amali. Şimdi cennette alacağımız yerde, cennette alacağımız yerde burada işlediğimiz amellere kadardır. Buradaki ameli salihimiz ne kadarsa cennette o kadar yere sahip olacağız. O kadar yere. Geniş yere. Şunu da okuyalım. Et-tevekkül. Tevekkül. Allah'a tevekkül ediyoruz. Neden sonradır? Ba'del keyf mevizatun. Ba'del keyf. Keyf. Ba'del teemmülü ve teakkül. Düşünüyorsun, taşınıyorsun, bunu böyle yapayım diyerekten. Yapmaya karar verdikten sonra yapıyorsun ve Allah'a dayanıyorsun. Ama teemmülsüz, teakkülsüz değil. Keyf kelimesinin bize mana itibariyle anlatıyorlar. Keyif aslında. Men dâne nefsehu ve amir lima ba'del mevd. Keyif, keskin akıllı. Zekası kuvvetli. Fehmi kuvvetli. İdraki kuvvetli. Buna ne derler bize? Aklı evvel tabir ettiğimiz kimseler. Keyif diyorlar. Bu aklı evvel kimdir? Sorsalar bize. Aklı evveli nasıl gösterir? En çok zengin bir adam veya çok yüksek mevkide adam, çok bilgisi olan, kaç tane üniversiteden diploması olan, çok lisanlar bilen, her şeyi bilen biz çok akıllılar var ya, biz deriz ki onlardan birisidir işte. Akıllı zeka, aklı zekası çok kuvvetli. Bak kaç mektepten, kaç milletin dilinden bilgisi var, efendim elinde şahitnamesi var, şeysi iyi. İyi adam. Fakat bize bunu izah ederken men dâne nefse ve amile lima ba'del mevt. O keskin akıllı, aklı evvel sahibi, zekası kuvvetli adam, o adamdır ki nefsine kıymet vermez, öldükten sonrası için hazırlanır. Ve amile lima ba'del mevt. Öldükten sonraki ahiret hayatı için hazırlanan insandır. Ahiret hayatı için hazırlanan insandır. Şimdi birçok akıllılarımız var. Diyorlar ki işte bak Ay'a gidiyoruz. Dünyanın da haritasını çizmişler bugün. İşte gökteki yıldızlar da belli elimizde. Bunun kendisi göremiyoruz. Nerede acaba bu cennet? Diye şüphelere düşenler olur. Allah-u Teala'nın mülkünü biz bilemeyiz. Ne kadar bugün bilginler varsa, sema aleminin hakkında malumatlar verenler varsa, hepsi noksandır. Hepsi noksandır. İlerisini göremez. Ancak dünya satını görüyor. Bu gördüğümüz bütün alemler dünya satına ait. Bu saman yıldızı falan dedikleri, 200 bin ışık seviyesinde gidilir dedikleri o yıldızlar, hep dünya alemine ait. Bunun arkasında kürsi var, onun arkasında arş var, onlardan kimsenin haberi yok. Meleklerin bile haberi yok. Onun için Allah'ın cenneti muhakkak var. Bu cennette burada kazanılacak amal-ı salihaların mükafatı olarak Allah. Çok ne dedi bak. El-Kerimin alallah. Allah-u Teala'nın indinde aziz. Allah bizi bak ekrem-i mahlukat yaratmış da toprakta kürüsünde mahvolsun diye değil. Bu bizim aziz ruhumuz meleği alada en güzel yerlerde en güzel nimetlerle müteneim olacak. Onun için şehada ediyor ki وَلَا تَقُولُ لَنْ يُقْتَلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْوَاتِ Ölen o şehide sakın sen öldü deme. O şehide sakın öldü deme. بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ Ne kadar açıktır ya. İnni ilahiyede onlar hayat-ı tayyibeyle, hayat-ı maneviyle haydırlar. O hayattan bizim haberimiz yok yalnız. Sen zannetme ki hayat hemen bu dünyaya mahkum. Bu dünyadaki hayat hiçbir de hayat değil. Muvakkat olan hayat hayat mı derler? Bir gün geliyor bizi buradan alıp götürüyor işte. Asıl hayat ölmez, ölüm olmayan bir hayattır. Bu da işte ahiret hayatıdır. Onun için keyf denilen zat ahiretinin gözü ahiretinde hakkın rızasıyla muvafık ameller işliyor. Ondan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın cennetine nail olur. Şimdi bir de teyemmümü anlatıyor bize. Kısacık onu da söyleyeyim. Et-teyemmüm darbetan. Müslüman abdestsiz gelmemeli. Elhamdülillah memleketimizde su bol. Bazen de suyun kesildiği bir devir olur da ya susuz bir yere düşeriz de su bulunmaz. O zaman teyemmüm denilen bu şeyi Cenab-ı Allah bize şey yapmış, müsaade etmiş. Peygamber Efendimiz de yolunu göstermiş. Nedir? Darbetan. İki defa vurma. İki darbe. Bir daha vurdun. Darbetun lilveç. Bir darbe vurdun tozun üzerine. Toz olan her şey üzerine. Tozu olan her şey üzerine mutlaka tozun kendisi bulunabilir. Fakat tozlu olan her şeyde kiremit, tuğla vesaire gibi her şeyde olabilir. Bir vurdun. Evvela niyet ederim. Teyemmüm ne dedi? Vurdu. Aldık o zaman. Şöyle elinde toz varsa şöyle bir de silker insan ki içinde bir yaramaz bir şey varsa dökülür. O kalan yüzü suyu yaptığın gibi şurandan alır. Şöyle yüzünü güzelce mesheder. Bir darbe. Bir darbe daha vurursun. Yine elini şöyle silker. Bu elini, bu elinin altına koy. Şöyle bir dirsene doğru. Bir de büker burada böyle çıkar gidersin. Bir. Bu elinden de bu elini yaparsın. Oldu bu şimdi. Abdest çeşmede aldığımız abdestin tamamı. Bunun abdestten, teyemmüm abdestinden bugünün vaktinin namazını kılarsın. Vaktinin namazını kılarsın. Fakat mesela Kur'an okumak için ayrı bir teyemmüm lazım. Namaz kılmak için ayrıca bir teyemmümünü tazelemek de lazımdır. Bu teyemmüm böyle olur. Ne kadar kolaylık istemiş. Gusül icap etti. Susuz bir yerdeyiz. Geçen söylüyorlar. Bu Kore denilen yerde asker gusül ihtilam olmuş. Abdest alacak. Çavuşuna demiş ben yıkamam lazım. Demiş evlat ayrılırsan esir düşersin ya seni vururlar öldürürler. Sen şimdi hem kış hava suyun başına gidersen üşürsün de zaten re olursun, şu olursun, bu olursun. Yapma bunu demiş. Kolayı var. Teyemmüm et. İşte sonra yerimize gittiğimiz vakitte suyunu ısıtır, yıkanırız. İçim rahat etmez demiş. Ama akşam da dinledim ben bunu. Kaçmış. Orada bir göl varmış. Gitmiş gölün başına. Suya dalmış. Daldığı vakitte Çin askerleri tepesine dikilmişler. Bu da suyun içinde soyulmuş. Silah da dışarıda. Teslim. Peki teslim. Çıkmış. Belki giyilmiştir demek. Silahını belki alamadı eline vermediler. Şimdi bunlara doğru başlamış gitmeye. Giderken bu sefer onların ellerini kaldırmışlar. Teslim, teslim, teslim. Hepsini bağlamış getirmiş çavuşuna teslim etmiş. Ne oldu? Bilmem demiş bir yeşil sarıklı herifler vurdu. Bir sürü adam teslim olmaktan başka çare bulamadık demişler. Teslim olduk geldik işte bu adama. Bir adama teslim olmadı demişler. Bir sürü adam vardı orada. Şeymiş. Allah-u Teala'nın kudret sıtkının mükafatı. Sıtkının mükafatı. Allah-u Teala bunu birkaç defa birkaç yerden dinledim. Belki oldu belki olmadı ama bu olabilen şeylerdendir yani. Onun için Allah-u Teala bize teyemmümü borç kılmış. Kusül iktiza ettiği yerde de aynı şu iki tat bir niyet kafi. Bir adamın birisi teyemmüm kusül icap etmiş Resulullah'ın zamanında. Suda nasıl yıkanıyorsa soyulmuş toprağın içerisinde böyle yuvarlanıyor. Kusül ediyor yani su yok diyerekten. Söylemişler, yok. Abdest alırken nasıl iki dat bir niyette efendim yüzümüzü ve kolumuzu temizlediğimiz vakitte abdest hazırlıyor. Gusülde de niyet ettiğimiz vakitte de gusülde aynen oluyor böyle. Su bulununcaya kadar. Su bulununca teyemmüm bozulmadı. Şimdi şunu da söyleyeyim, kafi. Es-sabiti ve musalla. Es-sabit. Sabit. Sabit var mı? Duran şeydir herhalde mi? Sabit. Duruyor. Fi musalla. Namazgahında duruyor. Neden sonra? Ba'de salat subh. Sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde duruyor. Sabit. Ne yaparak duruyor? Yezkürullâhe teâlâ. Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olaraktan namaz kıldığı yerde sabah namazından sonra duruyor. Ba'de salatı subh diyor. Başka vakit içinde. İkinin ikinde söylerler ama burada subh. Sabah namazından sonra musallasında oturuyor, bekliyor ve Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul oluyor. Ne zamana kadar? Hatta tatlu aşşemsü. İşrak vakti gelinceye kadar. Bayram namazının yarım saatle 45 dakika arasında caiz. Bu hareketin senin eblevu fi talebir rızk mined darbi fil afa. İster Türkiye'de İster Türkiye'nin dışarısındaki bütün memleketlere gideceksin, ticaret yapacaksın. Orada şöyle kazanç var, burada böyle kazanç var. Buraya gidersek %100, buraya gidersek %200 kazanç var. Gideceksin, ister tayyareyle git, ister neyle gidersen git. Bir kazanç temini için. Bu senin için daha hayırlı ve eblağıdır, daha güzeldir. Bu memleketlerden kazanacağın kazançtan. O kazançlar dünyaya aittir. Dünya da senin olsa gözünü yumuncaya kadar. Gözünü yumduktan sonra velat zalim amin. Binaenaleyh aziz kardeş şu duayı tekrar unutma. Beni ahiret hayırlarından alakoyan dünyadan ya Rab sana sunurum. Sen de bu duayı. Ya Rab beni ahiret hayırlarından alan dünyadan sana sunurum. Üç tane de bunlara var. Ben birisini belleyebilmişim. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine mazhar eylesin. Rıza-i Şerif'ini hedef edinen Müslümanlardan üstü bizlere. Tekrar söylüyorum. Hacı olmak çok kolaydır. Öğrendik işte onun yolunu. 3-5 bin liraya cebe koydun mu tayyarı kuş gibi götürüyor oraya. Bir hacı olup geliyoruz buraya. Çok kolay. Fakat adam olmak çok zor. Çünkü adamlık Allah-u Teala'nın rızasının altında. Rıza ilahi hedef edinmedikçe Allah'ın rızasını kazanma muvaffak olamaz. Bütün hedefin Hakk'ın rızası olacak. Adımını atarken de Hakk'ın rızası için atacaksın. Konuşurken de Hakk'ın rızası için konuşacaksın. Öyle ağzına geleni söylüyorsan, istediği yere gidiyorsan, havana ittibasa bunların altında Allah'ın rızası olmaz. Allah affetsin de rıza ilahiyesini hedef edinen bahtiyar kullarının arasına bizleri de kabul edelim. El-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتق علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا وفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بل واوف مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الرحيم كافة عامة جامعين بانسي اسكندر فشان روحي له بالأمم أسهد خيراتنا رضانا خالد بن زيد بعيب الأنصار رسوله بالأم أصحاب الزين رضوان الله تعالى عليهم جميعا حزتنا رضوانا صلاة الماضي عند رضوانا من الاتحاس حسن حاضرون جماعة قادر السلام عزيزم بجيت مشلان رضوانا برابر جامعين أطراف اللي يطمع من لدى رضوانا هدية لديك مولا واصلية جملة رضوانا مسرور قدرلرنا تور نور مكانلرنا عالي derecelerini yüksek edip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azal, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi mincesini de canı yürekten söyleye söyleye sana kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve müyesser eyle. Allahümme ec'alna minel tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadike s-salihin, ec'alna Allahümme inne mes'ulke tamamen ni'me ve devamel afiyeh وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.